jeden z dwóch. Rap, życia ornament, rodzina to fundament. Samo życie mankament, w nim słabostka, zachcianka, drobnostka, rozterka, umyłka. Dziś odpadki, ostatki, wierzysz to, że jutro rozmachy wzrost, że spełni się to, co chcesz, że już nie zrani żadna infekcja, żaden post. Czujesz, czy paraliż, masz to coś, czy neglisz, czy tak jak ja, co dzień się bieglisz. I czy potrafisz naprawdę uczuciem kogoś darzyć, przeżyć, marzyć, cały czas wierzyć. Bo proste, że nie milioner, proste, że wizjoner, proste, że w tej ciągłej szamotaninie coś się rodzi, rozwija, coś w zarodku ginie. Furiat, nie tylko ja tak mam na imię. Spełnienie zamroczy mnie, czy pozwoli dobrze żyć. Nie chcę z kuli non stop być, zdrowo, szczerze, z dumą iść. I to ważne, nie tylko dziś, ważne jak komfort życia. O te trochę wyżej, muszę być dobrej myśli, tego co kocham bliżej. Bo albo zatriumfuję, albo tylko się obliżę. Jeden z dwóch, życie nie faworyzuje, większość się marnuje, na innych żeruje. Po trochu się zatraca, ktoś się zagapia, już nie wraca, to mnie pobudza. Być lepszym, żyć lepiej, głos głębi i niepowiedna twarz. Czy ty też tyrasz i co masz miraż? Dla mnie marzenia to wiara, twórcza pasja życia, oszaleć się pozwala. Rap nieodzownie, nie na odpierdol się, rap instynktownie, niech każdy wie. Rap slogany, o nie, nie, nie, absolutnie, kalać usta kłamcem, absolutnie. Oddać życie za bezcen, poddać się żyć smutnie, o nie, nie, nie, absolutnie. To co mam to namiastka, tego co mogę mieć wokół drzazga. Na chodniku ludzki śmiech z planów miazga. To potrafi serce gnieść, kot złapasa, marzeń masa, każda kasa, każdy kęs. Może być o 100 kroć gorzej, więc żyje, coś nabiera rozmachu, łapie chwilę. Marzenia to nie mara, porażka to zmora. Potrzeb dziś mara, sytuacja wciąż chora. Te wszystkie troski wara, czy codzienność absolutnie szara. Tyrasz, wirasz, mirasz, wściekasz niezliczoną ilość dni i nocy, rzekasz, tak mało masz. Ale nie narzekasz, wiem, że te wszystkie słowa nieraz słyszałeś. Wiem, że się też z tym utożsamiałeś. Tak jak ja, czułeś, śmiałeś, bałeś, swe nadzieje pokładałeś w rapie. Też tym żyję, też to czuję, bo to potrafię, to potrafię. W matinie jedna twarz, czy ty też tyrasz i co masz miraż? Dla mnie marzenia to wiara, twórcza pasja życia, oszaleć się pozwala. Rap nieodzownie, nie na odpierdol się, rap instynktownie, niech każdy wie. Rap slogany, o nie, nie, nie, absolutnie, kalać usta kłamcem, absolutnie. Oddać życie za bezcen, poddać się żyć smutnie, o nie, nie, nie, absolutnie. Z dnia na dzień szybko, szybko, ekwipunek, rap na uszy. Tempo, tempo, spierdalają autobusy, przez przeszkody, skoki, susy. Do pracy, ulice mijam, to warszawskie obrazy. Dużo myślę, staram się dostrzec, nie tylko skazy. Wierzę, że stopniowo życie się zmienia. Jestem absolutnie pewien, że to nie ślepy zaułek, tylko realne marzenia. Rap płytę nagrać i w tym się spełniać, z pasji aż kipieć. Nie tylko oddychać, jak ten klekot rupieć, żyć umieć. Nie ciągle debet, wypluty bebe. Nie tylko pech, ciągły pośpiech. Po pierwsze przede wszystkim trochę pociech, potrzeb bliskich uśmiech. Bo wierzę, że bez pułapki, bez spadki, bez trującej gadki. Moja rodzina, rap, moje marzenia, moje bratki. W matinie jedna twarz, czy ty też tyrasz i co masz miraż? Dla mnie marzenia to wiara, twórcza pasja życia, oszaleć się pozwala. Rap nieodzownie, nie na odpierdol się, rap instynktownie, niech każdy wie. Rap slogany, o nie, nie, nie, absolutnie, kalać usta kłamcem, absolutnie. Oddać życie za bezcen, poddać się żyć smutnie, o nie, nie, nie, absolutnie. O nie, nie, nie, o nie, nie, nie, o nie, nie, nie, o nie, nie, nie, absolutnie.